ci lu baax bo alakhirah ma fayal ko gaay ne ko no bo alakhirah yalla duma ñepp fay ñepp ndax lu nit bon bon def lu tolni ak li rap sankale lu nit jup jup def lu tolni li rap sankale dëgg ko kon ko def lu tolni li rap sankale ci lu baax na la ko won fay la ko ko ko def ci lu bari dina la ko won fay la ko ndax to yo yalla ñepp lay duma alakhirah deke to yo ñepp lay tey ndax lo nagax nasax musa def lu tol nonu lo jup jup musa tey ñu tol mané nak sirika ba dafa deggul dafa amul aqiqa xam nga lay pirel fi moy waman yahmal kep ko xamne def na misqala sarat ñu tol no li rep sankale ce du julit sarant lu bon yero wo dina ko ko fen ci adina ba bala de ci ci dum ko top da wama yemal ku def na misqala sarat lu tuluk saratan khairun ki lu bax ci yefe yero wo dina ko fen ci adina ba dum top da do na xira wama yemal ku def na misqala lu tuluk saratan khairun ci dib julit yero ma dem ci ko ba la xira ma fay ko wama yemal ku def na misqala saratan ci dib ci yefe ci cyan cyan yero ma dem ci ko ba la xira ma fay ko wax bi wax bi wax bi ni la ji way dañ ko parler ki dañ ko so non la non la way bu fekke ku def lu bax lu tok ni sam xale ni duma la kon kenn du mucc kenn du soy gotta toran deugal ni na ci sanka ma nge waxtaane ben way mané ko wala dama yakkar ne kañaan gatt xele koy wax am ko ko do wax sama kan way do yalla nga passé sa match bay man ya ci dañu mari sa mam deg na ñeneen neena ki ñaan bi bu mudé ni sëriñ ci la ko nit ñi tek sa takkal sëriñ ci lañu takkal meega kañaan maw dem xamna am na de waye dal bañ ko fana ni ña gatt xéru fa biddenti ba ñu xamé leen waye xale bu toy ni kaar ki bo ci ginnaawam dem ko ci bayam may joxante ak moom tara ngay waxtaanu diine te yëgu ko mu dégg ko munu la am ngànta ne du ma ñëw jëkk fi mujj fi yoo ko fekkee moom ma yóbbu ba ca kow ne ma toogal fii ma toog fi bi ma ñëwee yit ne ko duñu def dara maa ngi wax ki ne ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu yu jotee kat kër gi borom a ngi fi ni julli waaye dafa joxe ngàtt timis ji dafa joxe ngànt moo tax kii julli togo mun nak leral alkaamam lool ëpp mbégte borom xew wi ci xew wi te li muy doon yàlla nit ki yaakaare bàyyam ak maamam su ko woon woon masaa sa kon du ci saar ay tàggam téeku waaye mu bëggal loo ko ko ñemeñ loo ko ko baaxalal ko yàlla na yàlla say doom bi hormati rasulillahi war naat naag moom foo fekk danaa ko sunu jaxasoo yàggul bariwul waaye am naa ceebu yaakaar alaaji adit mii di sama taaw ñi doole tax sama xel dal ci moom ci nga moom laa jëkk gis ci góor suma doom jii ma ne dafa feebar óor na ñii sama soxna ca kër ga ñëppam fa dema xaar ñu bégguñu ñu ngi ci dëkk bi ñi bégguñu duñu dem te demuma te xalaatoon nañ ne mënuñoo jullee àlla mënuñoo jullee timis àlla maa ngi bëgg a takk lu mat fanweeri at yu seen tànk bëggul fii xanaa dañuy dem màkk waaye comme ki feebar sama taaw la te yaayam du nitul te ñoo fa des kayit tàntam xam nga jarom adina neexul ñu ñaan muy ci suba lañ fi ñëw ba léegi ñu nga toog di ma xaar xam naa ne feeg demuma duñu yeeweeku fee leen war a yóbbu amin bi jaay rasulillah tàppaam abdu ñaanal na ko moo de si nga sànq maa ngi ci yóbbante ndax dégg naa dem gum fa dem ak la ma defo man nag ak guma tey ji dafa waroon dem mu seere maa ngi ñaan yàlla xëytu ëllëg yalla nako yalla yekati yekati ñu tudde ñepp waye na woor na day tanjañ gërëm na la sant na la fonkoon na la ci say wayjur fonk na la tey ci sa jikko te fay jur yi lañuy foor foor jikko yeeku ko uutu nit uuteek moom baaxu uutu nit ba noppi uuteek moom baaxu ñu gën ci uutu ko nga uutu nga bañ a uuteek moom defi nag waxam te ñi nga uute uutewula rek ñoo dana la yàlla jox lal maraw tibi bi jaay xeril leneen te ñu ngi jéem a dellu nag kër ga te di la dénk suñu bopp di la dénk njaboot gi di la dénk xaajub boobu yaa ma ëppale fi nga xam naa sax dina fi ñëw tey te nga jàppale nu loolu wér na ni mu la fonk kaar amu ci seen groupe di ko nu fonk moom te dina jafe soo gërëb gis naa la naa loolu mu wér lool kaar dinay wéta man lool di maat ci yoolu bari waaw fii mu àgg tey ñu ne doomi sax ne dañu def mbootaay def ko njiit kee tax mu taxul place njiit bi kee tax it mu am fitne citu man ko ndox te it yàlla ko digaloon ndax bañ demee ba war a formé ku nekk président ko dox ko ba mu teer ministère bi toog ci baatu kii bi ñu war a fal président bi ca cene la dafa am ko wax ne la mbootaay bi comme toll na fii que moom mi mun a présenté naa Alhaji Habib pour mu nekk président am ko ne mbootaay gi dee doole ji fi mu toll président bi bu santul ndax kéet war a sant si bi afrikati Habib foofu nag Habib jëm ñu am parole na ko nag su fekkee sant nag dañuy topp ka bu ñu yëbba sant la ko ay dara kon nag nañ dem ci ay dara mu taxaw ko nag taxaw tànk yu dëgër ba fi ñu ak si tey li nga mut ñëpp a ngi leen di gërëm ndax dugal nañu léegi njàngam l'école mi ci njàngam l'école yu tubaab bi Quran bi ñii fexe nañu ba Abdou Diouf nangu ko lu Beres Bagnon Semor Bagnon kon nangu nañ ko ba léegi classé école arab bi ak français bi ñëw jàpp su bëgg dem nañ ko feeta def séminaire ba def nañ ko ñett fant ngi lii kii nag damay ñaan yàlla rek yàlla jàppalal na ko taxawul na ko waaye kaar yonent bi dane soo juuxee ciw nit te xamu la leen tiis dal la fa nga nar koo diis kenn ci nit ña seeto borom kanam gu rafet nga wax ko borom kanam gu rafet jikko du ñaaw yàlla ne duma rafetal kanam rafet jikko bu ak borom ak islam su sa bu gudd la benn waay bu tukki natu daw ko fa mu tukkit ñu yóbbu ko yoon suise comme dañ ko yooy utbés gouvernement bi daje notabal yi daje ñu sant tribune yi sant poto biñ koy war a rey bi ko gendarme yi jiitelee ba muy jub leneen bu ma gi sant son état bi ñaan ko ñu ne ko mu ngay ca kow sanda may xaaye ko mu ñu ne ko seen day dama doon ñaan bay na sama kër loo xam ne bu ma doxee nii dee dina lënt ba ila yu ma xeex ñu may ma ma dem toppitoo ko te ñëw ñëw ñu c' est pour ça que pay lañ ma war a rek arme bi daje na notable yi daje na gouvernement bi daje yéen rek tax ñu mën la koo may de nga ñu yeewi la tey nga dem defu la la dellu si xanal nga ko la doorante ci nit ñi xamu fa nag ñu ngi ceene tànk yi turbine baa ngi gudd ñu téye ko muy curpini mbaam di xool nit ñi rek di xool turbine bi ba jékki-jékki ne benn waay ey kay garanti ko waa ji ne ka man mu ne waaw waa ji ne ñoo ko xàll nit ñi ba ci pér ne buur garanti naa ko signé naa ba ñëw ñu rey ma ñu yore ko mu dem مولا میں تسلیت پہ یہ دیکھو میں کہ وہ دیکھ کے اس طرح کی شری کرے جب آدمی میں یہاں جائے سب کنچی میں ہم نے کی مجھے مجھے دے دے گٹرائی گنجی ہے بھی بہت مجھے جب دے اندہ دنگا دے ملکات وہ آجی سان یہ انکہ میں انجی دن بس سان یہ دس دن دس یہ ہو تو چھے اچھے ہم بلے یوں نہ رہ رہی گڑی گنگی مجھے چی ادن فکس بگئی سنانی دن دے جیلی سکر سنانا نکس بس خیرے لالا یوں بن ñu toog ba ngoon gisuñu ko ñu julli waaja ko jot jooy yóbbu ko fanaan na ko ci kasu ba xëy yóbbu ko fañ koy rey ndànde ko yàlla nag bi mbooloo ne daje bay xaar heure bi ci turbine yi am ko taxaw ne ah attention li may seen day ni rek nit de waaja nga yar gilee mi mbéy sama réew weex yo dara sama weex di def nii loxoom di dama rek di ñëw waa tur bi yëpp jëpp xam ne ah lii nit la de attention nit la de ba ñëpp a dàkkoo ne nit la ñu di dare di waaja ne wan dara gineen bi sës ko ci oto bi ne cëpp wàcc yeeyu waa ji foon ñaari yax yi taxaw ci oto joxoñ ko ne gileen bi dëkkate daf ko sëpp li bi door ba mu ak xaalis moomte xoolee ne nag di xaar ko koy ah sëf bi na lii de kenn mosu ko gis nit ñi retraite loo nit ñi retraite loo waa mani yow waa ji xaw ngaa tax kii ñàkk a dëkk nag démb nga waroon a ñëpp loo doon def la tànni sànni de passé mu ne ñaari yëfu ma dal sama bàyyi ci sukuraat naa ko bàyyi sama jabar nekk ci ma yàlla di mane na ba bi may génn soxna si mucc na waaye sama bàyyi di xama guma dee na xama deewu loolu ma fataa waa ni dee mettee nga dem ba sa kër wala dillu si waa kañ ne alquran a wax ne ufu bilaat ne aada kaana masuula ñu dañu ko ci constitution bi ñu dañu tas constitution bi boole ko ci ne waa ji yow jox nga garanti ki taxamu la ko mu ne man ibrahima nett li na génn génn pilli gi noon moo jàpp doomam ji ishaqa yaquba yusufa ko pilli ga dana leen sa doom yéema rek ba jàpp ma waaye man réew mii tey laa fi mosi ñëw loola fi indi sama doomi ndey juma bokkaloon maam taw laa dégg ne feene ma doon ñëw di ko siyaar si ngir dégg ñu ne sa maam na na ko matal ko la rëy yàlla doon rak mu ne adis booba ma nitam kon moo tax mu yaa mu gis ma yaakaaru yëpp da ko tax sa yaakaar maam la yàlla tax sa yaakaar mu ne ma gaaru soo ma nangu ñu bind ci constitution ba bañ a tas sati yaakaar ak bañ a trahiru wóor yow nag dafa nañu dana laaj lu tax mboolem lépp daje ñu la tànn ko la garanti nga tànn kii te xamula ko mu ne yonent bi du fen te moo noon ne bu la mbir faaratee foo xamul nga yóbku la dina la sa borom kanam ko rafet xool naa ñi fi toog ñëpp mooy ci gën a rafet ma xam ne ne bi du fen ma ne ko kaay garanti bu garanti la waaye loolu mooy dëgg suñu jotaay bi yàlla am natijatu yàlla am natijatu yàlla am natijatu laahiratan baatinatan ba ñëpp teg ci seen loxo ba jaay sidil war nga defal na fatiha ndax nu amin amin ak iya amin ak yow ak julit yëpp di jaay rasul day ñu dem pour mën a yee wi ci jigéen ñi ñëpp waaw Idrissa day jëkk a yor xarit bopp topp ci ko yëpp dabal ko baa keeb booba di wax ba léegi yàlla rek ci yàlla defa bi jaay rasul waaw Babacar waaw damaa bëgg ci barkeb alquran ni nga ko déggee ak ni nga ko xamee di ko tas nga dogul ma ci njabootam ak waa këram di soxnaam ak jëmmam yàlla yeggale seen lépp te dak lepp luy setané ci seen bir te yaatal seen wërsa njabotam la la ñaan ak jëmmi bopam ak soxnam kër gi di jammi kefe ci kaw jammay amna so waye xamu ci te buum nga dogal di lay lay top ci xarma du naxare japp du naxare yow ki ngeureum limu am ci sa kay woy jur waye doomi gola naxare wala jangal yek doomi go naxare wala jangal yek ngeureum ak woy jur li waji am serign bi ak jeexit ce fa li rek ki mandar da def ki mandar yu liggey sa dayra ha jotay bu tol ni di jotay l'islam maye salat no xam sukk mak mom ben deureum ben ngir jotay bi ñu ngi di ñoy ci yonentu bi ba jex ci tak ma xam ni ki ko yar tok na ko ci yow li nen la buñu tudugul ci nen yi natije tu ki nga xam ne moko tarbiya inshallah ma ngay wëru ci barke ngeureumul way juram moromi di nangul li ma tek ngir tek ci ginnaw rasulullah bi tuddu dara bi mu bëgg ci njabootam ak nga bëgg ko ko yalla ak yalla defal dafa amna ci ko mekk indil na ma day dem france bi mu dem mu la ko dem salal indi na ko ba ma ñaanal ko tigi mo rakam tigi bari lewu tak njabot deugal waye li ma ci bëgg moy lim bëgge mo yalla nay yalla def len na inshallah yalla dina ko def inshallah yalla dina ko def sank ko ko neeg di nga duggal sank bëgge nak mom ci bopam waaw amu xalaat deugalo inshallah leppam nak deugalo waye njabot waaw dogal ni ci inshallah neeg ba nga duggalo sank da nga tok ba mu yag asmu gune su jigen duggufu ubbi kesk jëmi ci ay wër mene ko gorge la jur mune dede doo may suma jëk mene ko xana moy ki dem tugal mune wa mene ko inshallah di nit ñi bisé ko fekk leen ak jam moobe service bi nga ma teg sa teg ko mu ko way tahsilul hasili ji arab di wax tahsilul hasili moy yaa wallu fi na amunu amunu kenn lu xam lu yeen ñi gëm gëm leen kenn xam ko tahsilul hasili da ko borom bayam tuddi waaw mu kaafatu wa fakal ni ngi ko bëgg ni la ko yalla defale ci or may mbolo mi ak guddik altini gi ñu dugg ak barke da ci ba sari ka la na ko ci ñi dañu ñaan dañu dañu dañu jaar ay jaan sa la ay tefam la ci Lusa, Bokusa, Bicitabu, Wahalemi, Ananda aja. Amul amul da ma ngi nek da na ngi jaxle ci xene mo bi da ci andal ak da do ñu ngi ni nak seen nañu ñu mo ba xale mi ni o ma yistu abdu gi خلم الكبرى خلم المنفوس الكبرى موي رسول الله صل على لوئك قال ما لغوي لو صل على لوئك لو المنفوس بيتخو موي واخ ندخ مو سخرا لو المنفوس سخرا موي بي ني جيلي القران جيلي سي دوغالي نيت ني مو موغي دالي سي مام ادم يم بو دوس بين سي تخوي ko nga ko su ko bra nak mo dalé ci bu nga adama amo gul ba ñu tax di aljana mo rasul la ngi mafus mi limu don dal la ngi mafus sukhra xalam yi gogu yalla waxe xalamu sukra xalamu kubra moy gi bindal ruuy moy mustafa xali ba gi jeme le bind ak daf yi xali ba gi lay bind ruuy ak xam xam ci barke xalamu sukra nak ak kubra len yalla defal defal ñi jang ñepp ak ubbe ko bi jaay rasulullah يا مدى في جاني xamne amati yam donte sere nañ nako woor ne mun la bay imanan wal jusum bayyidatun wal ardu tunubul ma imana bil dil ya bayqana ya allah ila نينا عليه رضا الرحمن وما أن عاشق إلا رؤية المحبوب للجمع والوصل يا زيقنا يا مدى تجاني يا جمال مينا لئن مدني رحمن حلما وقدرة أسوق بما يزري لآل بالعزر أتانا جزاؤنا وخير جواير ويا قوة فوق الواقل في الفضل تجا جمال هنا رسيل حبيب ما يزال بريبة موالاته صوت والأمن لدى الوالي مدننا قزاره في الإحسان والهدل والتقى فوات المنى أكرم بسيق القنزال يا زيقنا يا مدى تجاني مالنا برا وأزال القلب ودمه بتذكاره نسي القلوب من الوجه يا زيقنا يا مدى تجاني تجاج مالنا ولي تقي محتد متوارع حليم حالم طيب الأرض والفجر سيقنا أحمد جان رسيل حبيب ما يزال قريبة موالاته سود والأمن والقدر تجاج مالك نال سماء متيجا من ديل إن بني رحمن حلما وقدرة أفوق بما يغري لا آل بلا أجر أن بكر لآقه آزال من بتالكه من نال ونال أجرا غير ممنون يا زيقنا يا زيقنا قطب الوجود الذي أدى ولايته ربي وآدم بين الماء والتين يا زيقنا يا زيقنا تجاني شيخ تجاني الذي زاهد طريقته بين البرية قرآن البراين يا زيقنا يا زيقنا يؤتي من أتاه مرامه والعالم الهادي إلى هذا الزمن يا زيقنا يا مدى تجاني يا راهلا متسبقا ربان نعوى الجنان وروح وريحان يا زيقنا يا مدى تجاني كم أد الألوك كتن من أسير ألا قد انقاش العواج ثم ضد الأسنان يا زيقنا يا مدى تجاني سلامة جان أد البيان بآليا وبسائبا بالوابدين وجملة السكان يا زيقنا يا مدى تجاني سلامة جان سلامة كرنين كل لولا أما قادر الأكيم إلا أنا عرفوا بما أوى بأساسا يا زيقنا يا مدى